Libero. Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Erten ve İsmail Başöz. Güneşli, futbollu bir pazar gününden tekrar merhaba, Libero'dayız. 94.9 Açık Radyo'da İsmail Başöz, stüdyoda olan tek benim. Tam Morgül uzaklardan, Bağış Erten İstanbul'un başka bir köşelerinden bizimle beraber gönülleri. Ama çok sevgili arkadaşımız Volkan Brezilya'dan biraz sonra bizimle beraber olacak. Volkan'la görüştükten sonra biz bugün bütün o eylemlere yol açan, herkesin ağzında dolaşan endüstriyel futbol, biraz da aşağılamayla kullanılıyor tabii, endüstriyel futbol lafının arkasında dolaşan, oyunumuzu lekeleyen kirli dolaplardan biraz bahsedeceğiz. Konuğumuz Haluk Levent. Haluk Levent şarkıcı olmayanı. ekonomi. Ben bu konuda da kararsız kalmıştım. Ne diyeyim? Ekonomi mi, iktisat mı? Yani ne farkı var ki arasında diye söyledi. Ekonomi öğretim üyesi. Kendisi üniversitelerde ders veriyor. Bir güzel özelliği de Fransa'da 98 Dünya Kupası'nı sokaklarda. Sokakta izledim. Hiç maç seyretme imkanım olmadı ama sokaklarda izledim. Peki. Önce Volkan'a dönüyoruz. Volkan, duyabiliyor muyuz? Merhabalar. Merhaba. Vahit abi. Merhabalar Haluk Bey. Merhaba. Merhaba Açık Radyo. Nasılsın? İyi misin? Keyfin yerinde mi? İyiyim. Keyfim yerinde. İstanbul'da anladığım kadarıyla hava güneşli ama televizyonlardan 3 saat sonra da göreceksiniz. Rio'da hava o kadar da iyi değil. Şu anda bulutlu bir hava var Rio'da, öyle söyleyeyim. Bakma, burada da gün içerisinde çok değişiyor. Dün yağmurlarda falan konser yaptık. Bugünkü şarkılarımızı da Manu Çağ'dan çalacağız. Biz bayağı ıslanarak bir konser izledik mesela. Alo. Yani duyuyorum. Yani umarım dediğin gibi olur ve yani güzel bir maç günü olur. Belçika, Rusya günü. Bugün Maracana'da, onu hatırlatayım. Günlük maçı hatta. Evet. Sen nerelerde olacaksın? Statta mı? Dışarıda mı? Ben de Haluk Bey gibi yani şu anda ilk iki maçı stadın etrafında takip ettim. Maracana'daki iki maçı. Bugün bir ihtimal Belçika-Rusya maçında stadyumun içinde olacağım. Olmadı. Şilili taraftarların yöntemini kullanıp artık ben de stadyumun içine girmeyi deneyebilirim. Güvenli. Şakası bir yana bilerek hatırlattım. Çünkü bu konuda benim bir okuduğum haber vardı ve Açık Gazete'de de aktaramamıştık. Sonra yine dinledim. Güvenlik zafiyeti. Açık Gazete'yi. Güvenlik zafiyeti vardı ve FIFA güvenlik, nasıl diyelim, FIFA güvenliğinin üst yetkilisi bu bizim utancımız diye bir açıklama yapmıştı. Benim okuduğum habere göre de bu stadyuma girmeye çalışan Şilililer yakalanmış ve 72 saat içinde ülkeyi terk etmeleri istendi. Güvenlik zafiyeti onarıldı. Yani o maçtan sonra 3 günde geçti, 72 saat geçti. Bakalım nasıl, ne tür haberler gelecek bu konuda. Kısaca bir toparlayalım tekrar dinleyenlerimiz için. Şilili taraftarlar yaklaşık 100 kişi diye geçmişti. Bilmiyorum kaç kişi sınır dışı edildi. Bilgi var mı o konuda? Tam sınır dışı edilme yok. Benim okuduğum sayı 85 kişi. Eyvallah, o civarda. Çalışmış. Yakalananlara ya siz gidin ya da biz gereğini yapacağız şeklinde bir mail vardı. Peki girebilmişler miydi maça? Bir kısmı stadyumun içine, basın tribünün içine girebilmişlerdi. Basın tribününe girdiler. Biz de okuduğumuz haberler öyle gerçekten. Yani, ben bir tanesinin basın tribünün yanında fotoğrafını gördüm. Sevgili Aslı Pelit'in paylaştığı. Şu anda önümdeki fotoğrafta da basın odasında koşuşturan Şilililer var. Yani bu benim, şöyle de bir parantez açayım oraya. Girişte D kapısının sırası çok uzundu. C kapısına yönlendirdiler D kapısından girecek olanları. O arada öyle bir karambol belki yaşanmış olabilir diye düşünüyorum. Yani hani FIFA'nın güvenlik sıkıntısı dediği buradan kaynaklanmış olabilir. Hakikaten maça 10 dakika vardı benim o kapı değiştirme operasyonunu gördüğüm sırada da. enteresan bir durumdu benim için. Bir küçük yani, soru. Evet, Türkiye'de bunu çok gördük. Hadi arka kapıya devam edin falan filanı ama hani FIFA organizasyonu bu kadar titizleniyorlar. Medyada çok titizlendiklerini görüyoruz ama hiç de o kadar titiz bir durum yok aslında. Yani tahmin ediyorum. Bir çok aklımda bu soruyu sormadan geçemeyeceğim. Madem stat çevresindesin, köfteci var mı Volkan? Köfteci var, şiş tavuk, tavuk şiş var, tavuk kebap var. Gerçekten var bunlar ama en az bir sokak arkasında bulabiliyorsunuz bunları. Artık de herhalde kamyonetten çünkü, bozma şeylerde falandırlar diye tahmin ediyorum. Yo, bayağı bildiğimiz seyyar arabaları. Seyyar arabalarımız varsa burada da onlardan var. Çok da lezzetli oluyorlar. Kendini bayağı yakın hissediyorsundur muhtemelen oralarda. Daha henüz bir Dünya Kupası'na giremedim ama işte Corinthians Cruzeiro maçına gitmiştim. Hı hı. Orada bayağı şeyler var yani. Stat, ışığı, seyyar, şişçiler var. Ama tek bir eksikleri var. Hadi bunu söyleyeyim. Direkt atıyorum şişi eline veriyorlar. Hani bir dürüme sarma, içine iki salata atma falan yok. Öyle bir peçeteye sopasından tutturup veriyorlar. Sen öyle bir yer açsan şimdi orada mesela. Evet. Bir dürüm her yapsan. Maça gidersin. Bütün maç biletlerini çıkarabilirsin orada. Olabilir miyim? Zaten Dünya Kupası ticari olarak büyük fırsatlar sunuyormuş herkese. Artık bizden söylemesi. Geri kalanı sana düşüyor. İzleyeceğim başka bu hafta çok önemli maçlar var. Üçüncü grupların üçüncü maçları var ve kritik maçlar var. Arjantin'de Messi'nin son dakikadaki şahane golüyle neredeyse kaybedebileceği bir maçı aldı. Bu hafta da üçüncü maçlarla netleşecek sonuçlar var. Bir kere İspanya ve İngiltere'nin gidişi çok net. Artık onlarsız bir kupa izlemeye devam edeceğiz. Hollanda ve benim favorilerim Hollanda ve Fransa ilk dörde doğru ciddi bir şekilde yol alıyorlar. Brezilya'nın durumu kritik. Var mı hiçbir yorum oralarda? Brezilya ne olur ne olmaz? Yani Brezilya herhalde muhtemelen elenmiş olan Kamerun'u geçecektir diye bekliyor herkes. Ama sonrasında Şili ile oynayacakları maç özellikle Şilili taraftarların desteğiyle Şili'nin lehine dönebilir diye düşünüyorum ben. Ben Şilili taraftarlarla maç izledim. İspanya maçını Maracanã'nın sokaklarında. İnanılmazlar gerçekten. Belki stadyumdaki atmosferi siz daha iyi görmüşsünüzdür. Ben bir sokak arkada onların seslerini fazla duyamadım stadyumundan. Ama maçın ilk dakikasından itibaren televizyon karşısında da olsa büyük bir tutkuyla ve her pozisyonda tepki vererek sanki Vidal'e tepkilerini duyuruyorlarmış gibi tepki vererek büyük bir heyecanla maçı izliyorlar ve her anda tezahürat yapıyorlar. Müthişler. Orada da Hollanda-Şili maçının sonucuna bağlı olarak söylüyorsun sen bunu. Eğer bir sonraki grup eleme halinde Brezilya ile Şili karşı karşıya gelirse. Yani Hollanda'nın Şili'yi geçeceğini tahmin ederek varsayarak konuştum. Bu arada Brezilya'nın da bu arada hala elenme ihtimalinin bulunması Dünya Kupası'nda güzel bir heyecan katmıyor. İşte kritik dediğim o. Küçük ihtimal ama garantilemiş değil en azından. Böyle de bir durum var gerçekten orada. Benim heyecanlandığım takım bu aralar Costa Rica olmaya başladı. Hemen bir gireyim. Navas'ı izlediğimde Costa Rica'nın kalecisi ismini zikretmek ihtiyacı duyduğum futbolcu bu aralar. Costa Rica'nın kalecisi Beşiktaş'ın kaleci hocası Jose Sambade'nin İspanya'da eğittiği bir kaleciymiş. Onun da ilk maçtaki muhteşem bir kurtarışından sonra ya burada Jose Sambade'nin eli var gibi hissedip internetten araştırdığımda buldum. Bunu da geçmek istedim libero seyircilerine. Gerçekten muhteşem bir refleksle geçti. Navas şu anda dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak kabul ediliyor. Fakat şahane bir kurtarış. Gerçekten iyi eğitilmiş, aynı zamanda da iyi eğitilmiş bir kaleci olduğunu da gösteriyor. Ben buraya hemen senden çalıp bunu girmek istedim. Senin var mı başka maçlara dair söyleyeceğin? Yani İtalya-Uruguay maçını heyecanla bekliyorum. Evet. Ben İtalya'nın çıkmasını bekliyorum. İngiltere zaten her zaman beklendiği gibi elendi. Çıkmasını beklemiyordum gruptan. Costa Rica sürpriz yaptı. Şili güzel sürpriz yaptı. Onun dışında Bosna'ya üzüldüm. Biraz daha gayret gösterebilirlerdi Nijerya karşısında dün akşam. Arjantin'in final oynayıp kupa alma ihtimalinin olduğunu hiç düşünmüyorum. Belçika bugün Rusya'yla bilmiyorum. Yani sıkıcı derken sonucu 1-1 bitecek bir maç olabilir. Sonucunu şimdiden öyle düşünüyorum. Almanya şaşırttı ama yani bu kadar Güney Amerika takımının arasında Almanya şampiyon olabilir her zaman olduğu gibi. Evet, evet. Yani, Almanya... Ayrıca evet, Fransa'yı da ben de bayağı beğendim. Şöyle bir Fransızla konuşmuştum. Ribery yok, ne yapacaksınız hani? Ki o sırada Honduras'ı 2-0 yeniyorlardı vesaire ama hani Honduras'tır diye birazcık düşündüğünüzde çok da büyütmemiştim ilk maçın ilk dakikalarında. Bana Ribery'nin olmaması bu takım ruhunu daha iyi yansıtması açısından çok daha iyi. Ribery'siz bence finale yürüme ihtimalimiz çok daha yüksek. Bize kötü şans getiriyor. O yokken bütün oyuncular çok daha iyi oynuyor demişti. Ribery'nin olmaması için böyle tabii. Robben de bir Ribery artı Robben performansını gösteriyor orada ikisi birden. Yani ilginç sürüyor. Bu arada programa girmeden önce aklım oraya gitti. Uruguay kazanırsa ne olur'a dair Haluk evet. Levent'le yaptığımız bir sohbet vardı. Evet. Sen de dinle bakalım. Dünya Bankası'ndan Brezilyalı bir arkadaşımın ifadesi işte bu 2-3 hafta önce gelmişti İstanbul'a. Dedim ne oluyor Brezilya'da falan. Dedi ki vallahi Dilma Rousseff'in şampiyonluğa ihtiyacı var. Dolayısıyla bu Brezilya'nın şampiyon olması lazım. Dedim ya Arjantin şampiyon olursa ne olacak? Çok problem olur dedi. Ama daha kötüsü Uruguay şampiyon olursa savaş çıkar dedi. Uruguay'ın kazanması herhalde Brezilya'da istenmeyen bir hiç istenmeyen. Ben de bu arada Hollanda futbolcusu Robben'i Fransa'ya ekleyerek bağlantı yaptım ya Bayern Münih'ten eşleştirdiğim evet. Ribery ile Robben hep kafamda artık birler o şekildeydi. Volkan çok teşekkür ediyoruz sana, duyabiliyor musun? Duyuyorum. Kısa bir parantez açayım. Bugün ve yarın da her gün eylemler ufak çaplı da olsa olmaya devam ediyor. Onu da söyleyeyim. Zaten detayları da her gün Açık Gazete'de aktarmaya çalışıyor olacağım sizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Keyifle dinliyoruz. Ellerine ayaklarına sağlık. Görüşmek üzere. Daha görüşmeye devam edeceğiz zaten. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi programlar diliyorum. İyi sana yayınlar. Da iyi günler Volkan. Umarım bir maç seyretme fırsatın olur. Umarım. Bana şans dileyin. Şansımız. İnşallah. Evet, Volkan'la beraberdik. Volkan Ağır'la. Onunla konuşurken tekrar ben böyle Hollanda'ya gittiğim, Fransa'ya gittiğim hepsi birbirine girmeye başladı benim için bunların. Artık bu süreçler böyle yaşanıyor evet. Biraz da. Biraz bir hareketlenelim. Manu Chao'dan Rumba'da Barcelona'yı dinleyelim. Sonra biz Haluk Levent'le sohbetimize devam edeceğiz. We'll be right back. Libero'dayız, Açık Radyo'da sohbetimiz devam ediyor diyeceğim ama biz sohbetimize yeni başlayacağız Haluk Levent'le. Ekonomisini konuşacağız, kirli kısmını konuşacağız futbolun biraz da. Öğretim üyesi, ekonomi öğretim üyesi Haluk Levent'le beraberiz. Tekrar hoş geldin diyerek gireyim. Tek bir soruyla başlayacağım. Brezilya mı kazanıyor, FIFA mı kazanıyor? Ben de hemen ana fikri söyleyeyim, sonra detaylara gireyim. Bir kumarhanede kasa her zaman kazanır. Dolayısıyla kasa FIFA'nın büyük bir kazancı var tabii. Özellikle bu önceki kupalarda falan da ortaya çıkan rakamlar, hiçbir masrafa karışmaması, gelirlerin büyük bir kısmını toplaması, az bir kısmını dağıtması zaten bunu gösteriyor. Şimdi bu büyük olayları, yani büyük spor olaylarını ve fuarları düzenleyen ülkelerin niçin bu işe kalkıştıkları ilgili bir akademik ilgi var. Yani biraz baktım buraya gelmeden önce. Epeyce bir ciddi makale yayınlanmış. Böyle ekonomik sebebi, ekonomik evet, temelli. Evet, ekonomik olarak acaba böyle bir gerekçe ne olabilir diye. Yani olimpiyatları almışlar, dünya kupalarını almışlar. Bir de büyük fuar organizasyonları falan gibi organizasyonları alanlar da var. Bir kısmı, çok küçük bir kısmı bir kazanç sağlandığını söylüyor ama genel olarak şunu söyleyebilirim. Bir kafa karışıklığı var. Yani sonuçlar böyle çok net değil. Hep şey konuşuluyor. İşte Brezilya 14 milyar dolar harcadı. Ondan önceki dünya kupalarındaki harcamalara bakıldığında işte Almanya 4 milyar dolarla yapmıştı falan filan. Dolayısıyla bu 14 milyar dolar çok yüksek geliyor. Doğrudur ama burada kim harcadı? Harcayan kim? Brezilya devlet mi? Brezilya hükümeti harcıyor tabii. Yani üzerinde hiç kuşku olmayan tek bir şey var bu bütün ekonomik çalışmalarda. Kamu borcu yükseliyor. Yani kamu harcamaları daha doğrusu yükseliyor. Borçlanarak yapan da var, borçlamadan aynen yapan da var. Ama kamu harcamalarının yükseldiği kesin. Tabii bu harcamalar kime yapılıyor, niye yapılıyor, öncelikli bir şey miydi değil miydi falan gibi tartışmaları yapmak mümkün. Zaten Brezilya'da olan da bu esas itibariyle. Ama bu 14 milyar dolar niye yüksek diğerlerinden, bir ona bakmak lazım öncelikli olarak. Şimdi bazı altyapı yatırımları gerekiyor tabii ki. Yani bir sürü insan gelecek. Onların işte kolayca ulaşabilmelerini sağlamak lazım. Konaklamalarını sağlamak lazım. İletişim hatlarını sağlamak lazım. Dolayısıyla eğer ülkenin altyapısı, altyapı yatırımları buna uygun değilse bu altyapı yatırımlarına büyük bir yatırım yapmak gerekiyor. Para harcamak gerekiyor. Almanya'da böyle bir durum olmadığı için Almanya'da sadece futbolla ilgili harcamalar yapıldı büyük ihtimalle. Statları yenilediler falan filan. Brezilya'da ise bu çok eksikti. Dolayısıyla yol, işte iletişimle ilgili yatırımlar falan yapılması gerekiyor. Bütçede en azından böyleydi. Fakat sonradan Dünya Kupası'nda bir ay kala ortaya çıkan bazı rakamlar var. Bu rakamlara göre tamamlanma oranları sadece stadyumlarda %100'e yaklaşmış. O da yani beklendiği kadar tam değil hepsi. Yaklaşmayan neresi altyapı derken? Altyapılar çok, hatta bir kısmı iptal edilmiş zaten. Nelerden bahsediyoruz orada? İletişim falan filan. Evet, yani o çok net. Zaten biz ilk bağlantı günümüzde, hatta ilk maçta haberleri geçemediğini, evet, iletişim yayında kopmalar oldu falan. Evet, evet, yani iletişim halinin feciat olduğunu söylediler. Bunları yapamamış durumdalar. Dolayısıyla bu para bütçede var. Harcandı mı? A, bu önemli. İki, harcandıysa nereye harcandı? Yani o zaman bütçe kalemleri gerçekleşmesi %100 olmadığına göre başka bir taraflara harcanmış olabilir. Orada da durum çok karışık. Brezilya üzerinde konuşacak olursak ama genel olarak bakacak olursak da bu iktisadi olarak çok çekici, acayip çekici bir yatırım değil. Yani büyüklük ne kadar da olsa ihmal edilebilecek düzeyde olduğu için bir ülke ekonomisini, yani küçük bir ülke olmadığı sürece düzenlenen, ki onu da mümkün görmüyoruz FIFA'nın davranışları itibariyle baktığımızda. Küçük bir ekonomi olmadığı sürece böyle bu seviyede harcamalar bir etkide bulunamaz. Yani Brezilya 14 milyar dolar harcıyor ama Brezilya'nın ekonomik büyüklüğü 2,5 trilyon dolara yakın. Ne? 2,5 trilyon dolara yakın. Yani bu aradaki oran çok... Yani dolayısıyla hani şey %100 karlılık olsa, 14 yatırdım 28 aldım, çok bir şey fark etmeyecek. Kaldı ki öyle bir bilanço olacak. Ama şöyle etkileri olabilir. Dolaylı bazı etkiler ortaya çıkabilir. İşte ne bileyim, Brezilya'nın görünürlüğü bütün dünya seviyesinde artıyor. Bir takım sonuç itibariyle Dünya Kupası için o Dünya Kupası'nın düzenlendiği ülkeye gelen insanlar senin benim gibi insanlar değil. İşte Volkan gibi insanlar zaten maça gidemiyorlar. Biz de dışarıdan seyrediyoruz. Ama maça girebilenler aynı zamanda bir ticari potansiyel taşıyan insanlar. Dolayısıyla bu vesileyle bu kadar insan bir araya geldiyse oradan bir ticari ilişki de çıkar. İster istemez. Hayır, bir, ben oradan ticari şey deyince benim kafa şeyi anlıyor, tamam mı? Oradaki esnaf lokantası, oradaki hediye alışveriş. Onların hayatına bir katkı oluyordur çünkü. Ya biz nerelerden bakıyoruz ekonomi deyince, değil mi? Bunların hayatına katkı oluyordur ama onlar çok sınırlı kalacak katkılar. Yani ne bileyim, oda fiyatı işte 3 katına çıkıyordur. Büyük ihtimalle insanlar kendi odalarını kiralayıp kendileri şehir dışına çıkıyorlardır. Yani Dünya Kupası zamanı Paris'te yoktu neredeyse. Yani herkes çünkü böyle bu fırsatı değerlendirip yani küçük şeyler olur ama bunların iktisadi olarak bir anlamı yok. Çünkü bu bir kere olan bir şey. Bir iktisadi etkiden bahsedeceksek bu etkinin kalıcı olmasını beklemek gerekiyor. Yani ekonomiyi sürekli olarak etkileyecek ve büyütecek bir faaliyetten. Ancak böyle bir ikincil organizasyon yapıldıysa, bir araya gelebiliyorsa insanlar, öyle bir olumlu etkisi olur. Tabii bunu ölçmek kolay değil. Yani bu bahsettiğim iktisadi amprik araştırmalar, uygulamalı araştırmalar, bunları ölçebilecek durumda değiller. Bize şey demişler mesela, Güney Afrika 2,5 milyon zarar etti. Zarar etmiştir. Bilanço, yani şey üzerinde zarardır. Proje bazlı baktığınızda yani bir bilanço zararı vardır ama bir projeyi değerlendirirken, kamu projelerini değerlendirirken zararı sadece bilanço zararına bakılmaz. Mesela şehir içi ulaşımı baktığınız zaman bilanço olarak zarardır büyük ihtimalle. Yani çünkü kamu faaliyeti olarak yürütüldüğü için büyük ölçüde. Ama o proje bazlı baktığınızda ondan yararlanan insanların işte verimlilikleri, hayatlarını kolaylaştırması, dolayısıyla iktisadi faaliyeti, ikinci, üçüncü etkilerini falan topladığınızda o zarar büyük bir kâra dönüşebilir. Yani dolayısıyla Güney Afrika gibi bir ülkede altyapı yatırımları sıfıra yakındı. Bu bahaneyle, Dünya Kupası bahanesiyle o altyapı yatırımları eğer tamamlanmışsa, onu bilmiyorum, tamamlanmışsa o 2,5 milyar dolarlık yatırım da gerçekleştirilebilecek yatırımın çok çok üstünde bir yatırımı bu şekilde gerçekleştirmiş olurlar. Dolayısıyla bir proje değerlendirme mantığıyla bakmak lazım. Bilanço zararına baktığın zaman yanıltıcı olabilir. Fakat tabii başka bir mesele daha var. Bu kaynakları bu şekilde mi kullanmak lazım yoksa başka bir? Şimdi Brezilya 2,5 trilyonluk bir ekonomi dedim ama iki tane daha özelliği var. Birisi kişi başına gelir, cari dolar bazında yaklaşacak olursak 5.500 dolar civarında, bizim yani Türkiye'nin yarısı kadar aşağı yukarı, oradan pay biçsin dinleyiciler. İkincisi, gelir dağılımı eşitsizliği de %50 civarlarında falan, düzelmiş hali bu. %50'den kastınız? Yani 0.50 Gini katsayısı, yani çok yüksek seviyede bir eşitsizlikten bahsediyoruz. Türkiye'de bu %41-42 falan. Bizden beter yani. Çok beter. Çünkü sömürgece geçmişi var. Oradan latifundalar geliyor. Servet dağılımında büyük eşitsizlik var. O da gelir dağılımı eşitsizliğini besleyen bir şey. Ekonomi büyüse de bu servet dağılımı eşitsizliği küçülmediği için gelir eşitsizliğinde iyileşme olmakla beraber kayda değer bir iyileşme hala yaşanamıyor. Ki bu düzelmiş hali, demin de söylediğim gibi. Şimdi böyle olunca işte bu tür eşitsizliklerle mücadele, refah artışıyla ilgili mücadele dediğimiz zaman da eğitim, sağlık gibi yatırımlar çok önemli ve bunun kamu eliyle yapılması çok önemli. Yani sağlığı özelleştirdim, eğitimi özelleştirdim. O yine eşitsizliği besleyen şeyler haline dönüşüyor. O yüzden fırsat eşitliğini yaratacak bir yatırım politikası izlemesi gerekiyor konunun. Şimdi yani burada FIFA'yı mı? FIFA ile bir alakası yok. Bu ülke bazından bakıyorum. Hayır, ben tam bir şeyi böyle, ya bu gelir dağılımımız çok kötü, ekonomik durumumuz kötü, işte bir Dünya Kupası düzenleyelim, her şey yerine gelsin. İşte her şey yerine gelmiyor. Çünkü burada peki iktisadi olarak böyle kayıdeğer bir etki yoksa o zaman bu ülkeden niye düzenliyorlar sorusunun cevabı açıkta kalıyor. Onu cevaplamakta şöyle diyor bazı iktisatçılar, önemli iktisatçılar bunlar yalnız, yani dünya çapında bilinen tanınan iktisatçılar. Onların getirdiği yaklaşım şu: iktisatta uzun zamandır göz ardı ettiğimiz bir teorik yaklaşım vardır. Rant peşinde koşma diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Dolayısıyla bu harcama varsa bir yerde, bu harcamadan diğer herkese göre çok daha fazla fayda sağlayacak bir çıkar grubu vardır. Dolayısıyla bu çıkar grubu bu faydayı gördülerse O zaman bir lobi peşinde koşuyor olabilirler ve hükümeti etkilemek üzere. Dolayısıyla hükümetleri iten bunlardır. Yani bu da çok yabancısı olduğumuz bir şey değil. Ortada ciddi bir altyapı inşaatı olacaksa haliyle bir inşaat lobisi var demektir. Dolayısıyla bunların keyfi çok yerinde. Onu biliyoruz. Çünkü bu ihaleleri kimin aldığına baktığınız zaman Brezilya'da stat ihalelerini yine 3-5 tane büyük firmadan bahsedilebiliyor. Bunlar da çok ciddi paralar kazanmış durumda. İkinci bir araya gireceğim ben bu arada inşaat deyince. Biraz sonra bahsedeceğiz. OECD'nin 2010 tarihli evet. bir raporu var. Evet. O raporun detaylarından biraz sonra söyleyeceğiz. Gerçekten oradaki bir notu gireyim. Futbol sektörünün yöneticilerinin çok büyük bir oranda inşaat sektöründen geldiğine dair OECD raporu. Evet. Çünkü inşaat sektörü kayıt dışılığın ve para aklamanın en kolay olduğu sektördür. En kolay olan olduğu sektörlerden biridir. Oradaki tecrübeyi futbola taşıyorlar demek ki. Ama işte güzel bir şey. İşte spora sunuyorlar insanlara, halkın hareket oluyor falan. Dünyada en çok sevilen oyun için bunu kullanıyorlar. Ne kadar hoş aslında. Bir meşruluk tanıyor. Çünkü yani inşaat sektöründe inşaat yapıyorsunuz bilmem ne falan filan. Bu eninde sonunda alanı satanla ilgilendiren bir şey. Ama burada bir kulüp çıkarı diye ortalığı velveleye verdiğiniz zaman yaptığınız iş çok güzel. Tabii canım. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce taraftarı mobilize edebiliyorsunuz. Tabii. Yani yaptığınız her türlü yasa dışı işi meşrulaştırma imkanınız var. Kulüp sevgisi çünkü rasyonel bir şey değil sonuç itibariyle. O yüzden insanlar buradan rasyonel düşünemiyorlar. Buradan alıp gidiyoruz. İkinci aktör de politikacılar tabii. Sonuç itibariyle bir başvuru yapılacaksa bunlar arasından yapılması lazım. Bunların da çok önemli bir rant elde ettiklerini düşünüyor iktisatçılar. Şöyle ki eğer bir şampiyonluk olursa bu oya tahvil oluyor haliyle. Ki şu anda Brezilya Başkanı'nın ihtiyacı olması da bunu gösteriyor bize zaten. İkincisi bu tür meselelerde uluslararası düzeyde işlerin böyle çok fair, işte adaletli bir şekilde yürüdüğünü, jürinin oturup adayların işte artılarını eksilerini çıkartıp ondan sonra da evet işte bu bunun artıları çok daha fazla, buna verelim diye hareket ettiklerini biliyoruz. Katar meselesini en son ortaya dökülen saçılanlar buzdağın görünen kısmı. Hemen geçelim. Katar'ın 2022 Dünya Kupası'nı alma sürecinde dinleyicilerimiz çok daha iyi biliyor ama yeniden bir hatırlatalım. FIFA'da bu seçim sürecinde büyük rüşvetlerin döndüğünü, FIFA'nın başkanı Sepp Blatter'in de bu töhmeti altında olduğunu, şu anda FIFA kendi içinde kurduğu araştırma komisyonuyla bunları tekrar araştırdığını daha önce de iletmiştik. Yeniden evet, bir altını geçmiş olalım. Bir sonuç da alamayacaktır büyük ihtimalle çünkü önümde Le Monde Diplomatik'in dünya futbolunun mafyatik özelliği diye bir başlıklı bir makale var. Orada da Omerta kanunundan bahsediyor. Örnekler üzerinden. Omerta mafya ile birlikte alınan şeyler de değil mi? Evet, sessizlik. Konuşmama. Pek çok olayda bu karşımıza çıkıyor. Yani soruşturmalardan öyle çok önemli bir yere varılması pek kolay değil. Güçlü bir bu sistemin dışından kaynaklanan güçlü bir muhalefet olmadığı sürece, yani kurumun kendi içerisinde yaptığı soruşturmayla bu işi açığa çıkartması ve sonuç alması hiç gerçekçi gözükmüyor. Çünkü herkes zaten işin içinde. Şimdi dolayısıyla saadet zinciri olarak devam ediyoruz. Tabii. Dolayısıyla burada eğer bir organizasyonu almak isteyen bir ülke rüşvet dağıtacaksa rüşvet dağıtan da faydalanır haliyle. Bunun bir kısmı o dağıtılan rüşvetten olur. Çünkü kaydı olmayan paradır. Olabilir. Bir kısmı da tırnak içinde beklenmeyen kampanya destekleri şeklinde gözükür diyorlar. Yani politikacıların siyaset yapmasının artık çok masraflı biliyorsun. Yani öyle sıradan insanların meclise girmesi şu bu falan pek vekil mümkün olması, değil. Temsilci vekil olması mümkün değil. Yani temsil edebilmek için paran olması. Paran olması lazım. Ya evet. da? Çok paran olması beklenmeyen lazım. Destekleri. Ya da evet beklenmeyen destekleri almak lazım. Sürpriz. Bir sabah uyandın bir de ne güzel birden işte bir destek gelmesi lazım. Senin seçim kampanyanı üstlenmiş oluyor falan mesela. Ama bu da durduk yerde olmaz. Çalışmak lazım bunun için tabii. Tabii. Takım bu türlü seçimlerde falan. Dolayısıyla bu rant peşinde koşanlar bu işi alıyorsa haliyle bu yapılan masrafın da geri alınması. Dolayısıyla o 14 milyar doların çok çok çok büyük bir kısmı. Bu arkadaşlara gitmiştir diye düşünüyoruz. Düşünebiliriz. Şimdi burada rant peşinde koşanlar kısmını not aldım. Gerçekten rant peşinde koşanlar bizim sokakta bildiğimiz bir şey. İktisatçıların yeni fark etmiş olması tabii ilginç geldi. Yok, iktisat şakası yapıyorum. teori haline getirmişler. Biliyorsunuz böyle biraz matematik falan koyacaklar. Sokakta kahvede abiler bunu konuşuyor, vardır bir bildikleri deyip bir de biz bakalım dediler herhalde. Rant peşinde koşanların biraz daha büyük kısmının parayı aklamakla ilgili futbolu tabii çok temiz kullandıkları bir sürü çalışmanın da odağında yer alıyor. Bizim sadece seyirci olarak duyduğumuz şeyler mesela bir Rus iş adamının ta kalkıp işte İngiltere'ye gidip orada Chelsea'de bir kulübe alıp şu anda yaklaşık 1 milyar dolara yakın bir parayı aktarmış olması. Yine buna benzer başka örnekler de var. Paris Saint Germain'de şu anda yaşanıyor. Ha, bu aralar Arap şeyhleri oldukça ataktalar. Bir paralar oradan oraya gidiyor, oradan oraya geliyor vesaire. Bir para aklama hikayesini biz hep duyarız futbol evet seyircisi olarak. Para aklamak, futbol, oyun ne alaka? Yani oyun oynanıyor, nasıl para aklanıyor? Para aklamak ne demek? Nerede kirlenmiş bu paralar vesaire? Oturmuş OECD, biraz önce bahsettiğim raporda... Financial Action Task Force. Ne diye çevirmişler? Force. Neydi? O güzel bir çeviri yapmışlardı. Neyse, bu OECD'nin bir alt çalışma grubu, Mali Eylem Görev Gücü diye. Bu grup aslında terörizmin finansmanı odaklı daha çok çalışan, bu paraların akışlarını vesairesini çalışan bir grup. Oturmuş 2009'da başlayıp 2010'a kadar yan yana koydukları, terazinin diğer kefesine koydukları futboldaki parayı, yani terörizmin finansmanıyla futbolda dönen kara parayı yan yana koyarak bir rapor hazırlamışlar. Şimdi o çok enteresan bir mesele. 2009'da yazılmıştı bu rapor. Şimdi önce şunu söylemek lazım. Yani kavramları doğru düzgün yerli yerine oturtmak için. Para aklama büyük kulüplerde olmaz. Yani Abramovich'in para aklamak için Chelsea'ye ihtiyacı yok. Hı. 1 milyar dolar onun için zaten kayda bir para değil büyük ihtimalle. Para aklama esas küçük yerlerde oluyor. Zaten o raporda verilen örneklere bakacak olursanız böyle bir amatör küme takımı ya da alt liglerdeki takımlardan bir tanesi işte bir iş adamı orayı ele geçiriyor. Ya yönetici oluyor ya satın alıyor. Büyük ihtimalle yönetici oluyor. Sonra kendi İş faaliyeti çerçevesinde anlamlı olmayacak ölçüde büyük paraları bu kulüpte harcamaya başlıyor. İşte bu para aklamanın görüntülerden bir tanesi. Şimdi futbolun bu tür bir ekonomisini düşündüğünüz zaman aslında aklanan para miktar olarak çok ne kadar olduğunu konusunda emin değilim. Yani OECD büyük diyor ama böyle ölçmek çok kolay değil tabii bunu, ama en büyük de olmayabilir. Fakat çok kritik bir önemi var bunun. Şimdi bu para aklama eninde sonunda böyle bir soğanın katmanları gibi düşünmek lazım ekonomiyi. İşte ortasında en dış çeperde bizim içinde bulunduğumuz yasal ekonomik zemin. Sonra yavaş yavaş yavaş yavaş o içeriye doğru o katmanlar daralmaya başlıyor. İşte bir alt katmanda yarı kayıt dışılık var. Mesela firma kayıtlıdır ama çalışanın asgari ücret gösteriyordur da açıktan bir de para ödüyordur. Bunu belki çalışan da istiyordur. İşte eğer emeklilik sisteminin geleceğine güvencesi yoksa o parayı peşin olarak tahsil etmek istiyor olabilir çalışan. Dolayısıyla böyle bir şey de olabilir. Bu yarı kayıt dışılığı bir meşruiyet yaratıyor. Onun altında işte biraz daha büyük firma kayıt dışı firma olabilir. Kaçak çalışıyor olabilir. Onun altında suç ekonomisi vardır. Eroin, silah ticareti, işte kadın ticareti. Bayağı bir iç çekilmiş. İç çekilmiş. Şimdi bu dışarıdaki katmanlarda yasa dışılık, yani kayıt dışılık daha doğrusu, yarı kayıt dışılık anlamında ne kadar artarsa o suç ekonomisinin faaliyetini de o kadar gizlersiniz. Çünkü bir meşruiyet kazandırır. Şimdi futbolda bu tür kayıt dışı ilişkilerin varlığı bu meşruiyeti en kuvvetli bir şekilde yansıtacaktır. O yüzden aslında o lafta sen de altını çizmiştin. Bağışıklık sisteminin ne saldırı diye. Bağışıklık sistemi saldırı yani işte buradan geliyor. Bağışıklık sistemi değil de ekonomik, kapitalist ekonomin diyelim. Yani sistemi, tüm sistemin bağışıklık sistemine saldırı. Çünkü sistemin bütünü o zaman suç ekonomisiyle normal kayıtlı ekonomi arasındaki geçirgenlik diyelim çok yükseliyor. İşte burada çok yani, merak ettiğim o noktaya geçeceğim. Biraz atlayarak gidiyorum. Soracağım sorular biraz fazla var. Gerçekten böyle bir şeyi yapan bu raporu hazırlayan, burada tehlike var, paralar dönüyor. Aman işte yani bu bize zarar verecek, bağışıklık sistemi çökercek diyen kuruluş OECD'nin yani kapitalizmin tepesindeki ülkelerin uzak görüşlü sistemi uzak görüşlü savunan kurumlardan bir tanesi. Evet. Yani bir yanda bunlar var, bir yandan bu işi parayı döndürenler var. Ay, kafam çok karıştı, bir şarkı dinleyelim sonra peki, devam edelim. Bugün şarkılarımızı Ömer Güney başı seçti. Manu Çağ'ı dinlemek istedi. Desaparecido ile devam ediyoruz Manu Çağ'dan. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Libero'dayız. 94.9 Açık Radyo'da konuğumuz ekonomi öğretim üyesi Haluk Levent ile güzel oyunumuzu lekeleyen paranın üzerinden konuşmaya devam ediyoruz. Biraz önce OECD raporun evet, temelli bu para aklama kısmından bahsetmiştik. Evet, bir fiil olarak bir para aklama süreci var. Bir de işte demin söylediğim gibi aslında en önemli mesele bu bu tür yasa dışı iktisadi faaliyetlerin meşru kabul edilmesine yol açabilecek bir alan olması. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi eğer bir kulüp başkanı para aklıyorsa, aklarken de birkaç tane iyi oyuncuyu alıyorsa taraftar büyük ihtimalle bu aklamanın ya da işte bir şeyler döndüğünü farkındadır ama bu taraftarlık duygusuyla bütün bunlara göz yumabilir. Ama bir şey söyleyeceğim, şimdi taraftar böyle de bir yandan da fair neydi? UEFA. Finansal fair play. Finansal fair play. Kuralları koyduk çok. Orada mesela diyor ki yani 100 lira bütçem varsa sen 300 lira transfer yapamazsın diyor. Tabii ama sponsorluk yani şimdi çok güzel. Yani biz konu. Mesela bu ülkemizde çok sık tanık olduğumuz şeyler. Dediğin gibi seyircinin çok hoşuna gidiyor bu durum. Yani bakmıyor lan bizim 100 liramız vardı 1000 lira nasıl adam alıyoruz demiyor tabii ki. Demiyor. 1000 liralık adam alıyorsa 5000 liralık adam istiyor. Çünkü her zaman daha başarılı olmak istiyor ama bu işte bir tür yozlaşmayı da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla futbol dışı alanlardaki aklamaya da yavaş yavaş alışır hale geliyoruz ya da yasa dışılığa. Sözünü keserek gireceğim. Bunu nasıl beceriyor peki? Yani bir yandan da kuralların izlendiğini biliyoruz. Fair, finansal i̇şte demin söylediğim gibi alt liglerde büyük ihtimalle yapılıyor. Bu işler dönüyor. Büyük ölçüde. Ama biz büyük takımlarda da görüyoruz. Büyük takımlarda da görüyoruz. Büyük takımlarda gördüğümüz biraz farklı. Büyük takımlarda kaynak kulübün kendisi, yani borçlanan kulübün kendisi. Bir kere bu futbol endüstriyelleştikçe şöyle bir problem de ortaya çıkıyor aslında. Yani bu hani endüstriyelleşiyor iyi güzel de bir iş alanı olarak çok da yatırım yapılabilecek, tırnak içinde söylüyorum, yatırım yapılacak bir alan değil futbol bu haliyle. Çünkü düşünün şimdi herhangi bir kupaya aday oluyor takımlar. O kupayı alabilecek kişi bir tane. Yani bir takım kupa kazanacak. Ama herkes ya da işte ne bileyim önemli sayıda takım, en az 4-5 takım bu kupayı alacakmış gibi hazırlanıyor. Ona göre harcama yapıyor. Ama bir tanesi kazanıyor. Parayı kazanan, yani kupayı kazanan esas mali açıdan hedeflere ulaşma ihtimaline sahip. İhtimaline sahip diyorum çünkü. Bu da ihtimal zaten. İhtimal tabii. Barcelona'nın bütün kupaları aldığı bir sene vardı. Yani Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, İspanya Ligi, İspanya Kral Kupası bilmem ne girdiği bütün kupaları, Süper Kupa, o dünyada işte oynanan kupa. Bütün kupaları aldığı bir yıl vardı. O zaman yanılmıyorsam 30 milyon dolar mı, 30 milyon euro mu, 60 milyon euro mu ne zarar etmişti. Bütün bu kupalara rağmen. Bütün bu kupalara, sponsorluk gelirlerine, ıvır zıvır her şeye rağmen. Real Madrid. Zarar etmek ne demek burada? Aslında bu gelen paralardan çok daha fazlasını harcamış. Nereye harcamış? Futbolcu ücretleri aslında. Yani bu bir tane makale var İngiltere ile ilgili. Bu da göstermiş değil mi? Vox diye bir şey var. Bu burada bilim insanı, iktisatçılar daha doğrusu yaptıkları teknik çalışmaların sonuçlarını herkesin anlayabileceği bir dilde kısaca özetleyerek paylaşıyorlar. Orada işte bu UEFA'nın Financial Fair Play girişimi yoksa yanlış mı yönlendirildi diye bir başlıklı bir buna makale var. Buna başka bir şey ne? Foul Play demiş. Evet, bir de Financial Foul Play diye yapmış yani soru işaretiyle beraber. Şimdi orada rakamlar var. 4-5 tane İngiliz kulübünü örnek vermişler. Mesela ilginç olan şu, Manchester City'nin 2010-2011 sezonunda Manchester City'nin bütün gelirleri maaşları ödemeye yetmiyor. Futbolcu maaşlarını ödemeye yetmiyor. Yani diğer deplasmanda oydu buydu bilmem ne falan, hani otur masrafları falan geçtim, profesyonelleri geçtim. Futbolcu maaşlarını ödemeye yetmiyor. Endeks 114, yani gelirlerin %14 fazlası futbolcu maaşları. İşte Chelsea %86'sını ancak elde ettiği gelirin %86'sı maaşlara gidiyor. Liverpool'u %73'ü maaşlara gidiyor. Bir tek Arsenal ve Manchester United var. Bu Arsenal'i anlayabiliyoruz çünkü Arsenal'in teknik direktörü benim de çok Arsenal taraftarı olarak tuttuğum bir Fransız Arsène Wenger iktisatçıdır. Ona tabii ona hem Frankofon hem iktisatçı çok benzer yerlerde. Ama asıl önemli şeyi de şuydu. Bu 2008'de mi? 2000 galiba ya da 2007 2008 2008 gibiydi. Böyle krizin falan işte başladığı bir dönemde. Bu Arsenal hep biliyorsun küçük şey, öyle star oyuncu pek almaz. Ondan sonra bir yandan da stat yatırımı yapıyorlardı falan. Sordular bunu, ya ne oluyor, herkes satıyorsun hiç oyuncu almıyorsun, ne olacak falan diye. Bu da dedi ki bu kriz ortamında oyuncuya para vermek akıllıca bir iş mi? Dolayısıyla yani onun sadece futbolu düşünen, futbolda başarıyı düşünen değil, daha total bir başarı anlayışı olduğunu buradan anlıyoruz. Ve o yüzden de bu gelirlerin sadece %46'sı da bütün futbolcu maaşlarını ödüyor olması bir rastlantı değil. Zaten başarıyı da belki tanımımızı biraz farklılaştırmamız gerekiyor bu anlamda. Şimdi bu finansal fair play'e gelince, yani bu makale de çok detayları da ortaya koyuyor. Futbol dünyanın en az regüle edilen, yani düzenlenen piyasasıdır. Yani siz finansal fair play olacak, ne diyor işte? Diyor ki şeyin... Evet, şimdi oradan biraz deminden beri finansal fair play'den bahsediyoruz. Buna dair birkaç şey söyleyeyim. Biraz önce söylediğimiz gibi... bir kere gelirinden fazla harcamayacaksın. Net yani temelde söylediği, evet. Harcama düzeylerini tutmak zorundasın. Kimseye borcun olmayacak sezon sonunda. Evet. Hatta bu yüzden çalışanlara bile kulüplerde borcu yoktur kulübün bana diye imza atılıyor. Futbolcuya, çalışana, diğer kurumlara hiç kimseye borcu olmayacak. Bütün gelirinin en fazla %70'ini şeye verebileceksin. Futbolcu ücretlerine verebileceksin. Buna benzer bir takım sıralamalar yapmış durumdalar ve buna uyan kulüpler devam edebilecek. Buna uymuyorsan eğer mesela UEFA kupalarını görev alamayacaksın vesaire. Bir takım sınırlamalar var. Bir düzenlemeler var. Fakat bunların da yolları bulunuyor tabii. Açıklamalı. Bir düzenleme yapma niyetindeler. Daha önce konuşmuştuk gerçekten. Oraya giriyordun. Bir Amerika örneğinden bahsetmiştin. Evet, yani herhangi bir sportif faaliyetin regüle edilmesi ya da düzenleme anlamında regülasyon kullanıyorum. Düzenlemesini düşünecek olursak bütün boyutlarını dikkate almak gerekir. Şimdi NBA'yi çok detayını bilmiyorum ama dışarıdan izlediğim kadarıyla şöyle bir kural var. Bir kere kapalı bir sistem. Yani öyle giriş çıkış söz konusu değil. Çünkü orası bir eğlence alanı. Yani bu amatör basketbolu şunu bunu falan tamamen başka bir organizasyon olarak giriş çıkış söz konusu değil derken takımlar belli. Takımlar sabit. Takımlar sabit. Küme düşme yok. Yeni gelen yok. Ancak şehir değiştirebiliyorlar. Satın almalar oluyor. O da dışarıdan bir sermaye grubu gelip satın alabiliyor. Rekabeti en üst düzeyde tutmak istedikleri için oyunu güzelleştiren rekabettir diyor çünkü onlar. Mesela o seneyi sonuncu bitirenin transferde ilk sırada alım hakkı oluyor. Bayağı bir eşitliğe yönelik bir tavır bu yani. Yani takımlar arasındaki farkın açılmasını engellemeye çalışıyorlar. Birinciye değil de sonuncuya draft sırasında, oyuncu seçme sırasında öncelik veriyor. Öncelik veriyor. Sonra bütün sadece böyle aldın sattın falan değil, transfer bütçelerinin birbirinden uzaklaşmasını engelleyecek şekilde düzenlemeler yapıyorlar. İşte transfer sınırlamaları koyuyor bilmem ne. İşte bir bütçe şeyi var, onu aşamazsın diyor. Dolayısıyla yeni oyuncu almak isteyen başka bir takım oyuncuları elden çıkartmak zorunda kalıyor ki maaşlar düşsün falan. Böyle çok sıkıntı. Şimdi orada o maaş kontrolü mesela, maaş yapılan ödemelerin kontrolü orada bir anlam ifade ediyor. Şimdi Avrupa'ya, futbola gelelim. Burada bir giriş çıkış serbestliği var bir kere. Yani küme düşmeler var, yeni takımlar geliyor bilmem ne falan filan. İkincisi kontrol edebildiği alan son derece sınırlı. Bilançolar üzerinden bir kontrol gerçekleştirilebiliyor. Ne bileyim, futbolcu alımını yasakladım diyelim ki. Ama şöyle yapamaz mı? Mesela bir sponsorla anlaşır kulüp yönetimi. Ondan sonra o sponsor oyuncuyu alır, getirir. O kulübün bilançosunda küçük bir miktarla mesela kulübe devredebilir. Dolayısıyla bunu delmenin, aşmanın bin türlü yolu var. Çok enteresan ama şimdi ben bir yandan gözüm saatte, bir yandan da bunları da söylemek gerekiyor. Önemli bir şeyden bahsettik. Bir lig var ki bütün oyunun sürebilmesi ve heyecanın yukarıda tutulabilmesi için aradaki farkın açılmamasına yönelik, yani eşitlemeye yönelik bir takım düzenlemeler gerçekleştiriyor. NBA'den bahsettik ya da herhangi buna benzer bir örnekten, ama futboldan bahsederken aradaki farkın tamamen açılmasına yönelik. Şampiyonlar Ligi'ne giren paraya çok takıma büyük maddi destek verilmesi. Örneğin Türkiye'de bile bir takım Şampiyonlar Ligi'ne ya da Avrupa Ligi'ne girdiği zaman çok büyük bir para kazanıyor. Geri kalanlar sadece iddia yerleri. Şu olayları da hatırlatmakta fayda var. Şu anki durumu koruyarak bu finansal regülasyonu getiriyorlar aslında. Yani büyük bir eşitsizlik var işte. G14-18 gibi bir dizi kulüp var. Yine ondan bir raporda gördüm. %58 Avrupa'nın 5 liginde zaten. 5 liginde. Para olarak. UEFA'nın dağıttığı paralar işte, o Avrupa Şampiyonluk Kulüpler Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Europa League diye bilinen şeylerden dağıttığı paralar var. Oralarda da bu takımların kolaylıkla temsil edilebilmeleri için gerekli düzenlemeler yapıldı. Bir tanesi ta ilk başta Şampiyonlar Ligi'nin ilk başında Şampiyonlar Ligi Şampiyon Kulüpler Kupası'nın devamı olarak yapılmıştı biliyorsunuz. Orada Galatasaray Manchester'ı eledi. Ertesi yıl kurallar değişti. İşte torbalar oluştu falan. Torbalar o zaman oluşmuştu. Birbirine düşmesinler diye. En fazla sonra böyle bir şey var değil mi? Yani birbirine düşmesin diye eşitlik de değil ama aslında. Güçlüyü koruyor. Güçlüler birbirine düşmediği için güçlülerin zayıfla eşleşmesini şey yapıyor. Dolayısıyla alttan gelen bir takımın üste çıkması için geçmesi gereken aşamalar çok fazla. Dolayısıyla rekabeti destekleyen değil, sadece üst düzey kulüpler arasında rekabeti destekleyen bir şey. Ama sevgili hocam biz Amerika'yı daha vahşi kapitalist bilirdik. Şimdi yok. Görüldüğü gibi değil. Yani bayağı bir içten içe bir kontrol. Yani bildiğim kadarıyla başka mevzularda da böyleler de onu o mevzu gündeme getireyim diye açtım. Böyle bir denetleme mekanizması devam ediyor sonuç itibariyle orada. Ediyor. Bu mekanizmaları oluşan mesela bu Financial Fair Play şu Rummenigge'nin meşhur konuşmasının sonrasında ortaya çıktığında atlamak gerekiyor. O da G14'ün yani en büyük 14 kulübün temsilcisi olarak konuştu. Dolayısıyla UEFA'nın yaptığı düzenlemelerin büyük bir kısmı zaten bu büyük ve zengin kulüpler tarafından yapılıyor. Bunlar da ilk ihlal edenler oluyorlar zaten. Yani hemen şu olayı da hatırlayalım. Real Madrid'in borcu bir ara 500 milyon euroya çıkmıştı. Teknik olarak iflas durumundaydı. Bütün antrenman sahalarını şunu bunu BD'ye 500 milyon euroya sattılar. Bu arada çünkü finansal fair play'e de uyamayacaklardı. O 500 milyon euroyla borçları kapattılar. Sonra 3.30 paraya BD'den onu kiraladılar. Ne oldu? Kamu. Belediye kamu değil mi ya? Kamudan finanse. Yani o borcu kamuya ödettiler. Ona UEFA bir şey demedi. Yani çünkü Real Madrid bunu... Koca bileyim, kralın Sempoli yapsaydı herhalde 10. kümeye falan gönderirlerdi. Koca kralın yaptığı takımın koca kralın takımının yaptığı işe bak hocam. Yani o yüzden hiç de böyle sonuç alınabilecek gibi bir şey değil. Bu sponsorluk meseleleri aracılığıyla bu her türlü finansal fair play arkasından dolaşılabilir. Bu finansal fair play'in olduğu bir ortamda kontratlara yazılı olan şeylerin bonservis bedellerinin seviyelerini de biliyoruz işte 100 milyon euro 300 milyon euro ödenenleri de biliyoruz yani. Burada o kadar konuşacak şeyler var ki notlarda var son birkaç dakikamıza girdik yani bahis mevzusu bir yandan dolaşıyor futbolculara. O bahisi ayrı bir şey yapalım. Çok istersen. Çok ayrı bir hikaye. Başlı başına bir dünya. İşte, o yani toplumun içerisinde çok çok enteresan bir nokta orası. Bir yandan biz büyük paralar döndüğünü düşünüyoruz futbolcular seviyesinde ama gördüğümüz futbolcuların paraları büyük dönüyor. Geri kalanlarda atıyorum 5 önerildiyse 1 alabilen mutlu oluyor ve bunu tamamen kabullenmiş bir futbol camiası. Yani başka bir yandan çok dramatik bir iş gücü piyasası olarak çok dramatik bir yer orası. Evet ben de çok yakından tanık oluyorum. Belki bir gün konuk da edebileceğiz eğer cesaret ederse bir futbolcu arkadaşımız. Bir yandan da bütün o aksilikleri gördükleri halde işte not aldık neydi Omerta kanunu sadece FIFA'da değil her tarafta geçerli. Kendi birbirlerini seçtikleri yöneticilerle bir organizasyon halinde bir herkesin rant aldığı, herkesin küçük küçük paylaştığı bir ortamda kimse de bulaşmadan. Tabii, kulüplerdeki ben ona şey diyorum kulüplerin asgari ücretleri diyorum. Profesyonellerin ücretlerine bir bakın lütfen. Evet. Buçe vaktimiz kaldı mı şarkı için? Biz çok az vaktimiz kalmış. Son şarkımızı masaların başında, evlerin başında bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize hediye edelim. Yine Manu Çağ'dan Clandestine öyle. Haluk Levent'le beraberdik. Daha bitiremedik tadı damağımızda kaldı. Umarım tekrar beraber oluruz. Libero'dan sevgiler. Bu arada İlknur Karaca destekçimiz olmuş. Çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Clandestino'nun çalabildiğimiz kısmıyla sizlere veda ediyoruz. İyi pazarlar. İyi pazarlar. Hoşçakalın. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino